Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Mekke'nin orta zamanlarında yani Mekke döneminin ortalarına doğru sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin 5. yılında nazil olan bir sure, Vakıa Suresi. Taha Suresinin ardından nazil olmuş. Rabbim insanları ibadete yöneltmek için bir taraftan cennet vaat ediyor, bir taraftan cehennem korkusunu da veriyor. Bir tarafta kendi rızasından bahsediyor, hoşnutluğundan bahsediyor. Bir tarafta da eğer bunlar yapılmazsa rızası olduğu gibi gazabının da olduğunu ifade ediveriyor. Geçmiş topluluklardan gazabına uğrayanların sonuçlarının nasıl olduğunu da örnekleme yoluyla bize anlatıveriyor. Ama bütün bunlara rağmen Mekkeli müşrikler, yok canım öyle şey mi olurmuş? Bu dağlar yerinden oynar mıymış? Bu yıldızlar dökülür müymüş? Bu güneş dürülür müymüş? Olmaz öyle şeyler diyorlar. Bunun üzerine Rabbim, İza vakaatil vakiatu leysa li vakatiha kadibe hafizatun rafi'a iza rucjetil ardu racca ve bussetil cibalu bessa fekanet hebaen münbessa. Ayetleri nazil oluyor. O olacak olan olduğunda yani kıyamet koptuğunda onu kimse yalanlayamaz diyor Rabbim. Olunca yalanlamak mümkün değil gayrı. Hani güneş yerinde yok, yıldızlar darmadağın olmuş, yerler pamuk ipliği gibi, yün ipliği gibi havada uçuşmakta. Öyle bir zamanda onu yalanlamak mümkün değil. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Ama kimse de başının çaresini bulamıyor. Ancak müminler buluyor. Onlar da daha önce iman zırhına bürünmüşler. Onlar da olayı yalnız seyrediyorlar. O kadar. Allah onlara hiçbir zarar vermiyor, getirmiyor öyle bir durumda. O olay hafizatun rafia. Birilerini alçaltacak, birilerini yüceltecek bir olaydır. Yani bu dünyada iken imanın nedeniyle alçaltılmış insanlar var. Aşağılanmış insanlar var. Onlar yüceltilecek. Bir kısım imansızlıkları oranında mal, mülk, makam, mevki elde etmişler. Onlar da alçaltılacaktır. İza ruccetil ardu racca, yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığında ve büssetil cibalu bessa, dağlar darmadağın olduğunda fekanet hebaen münbessa, o dağlar toz duman olup havada yok olup gittiğinde. Ve küntüm ezvacen selase. Ve siz de üç sınıfa ayrıldığınızda, mahşer yerinde insanlar üç sınıfa ayrılıyorlar. Bir, fe ashabül meymeneti ma ashabül meymene ve ashabül meş'emeti ma ashabül meş'eme ve sâbigûnes-sâbigûn. Üç gruplar. Amel defteri sağından verilenler, onlar mutlu olan insanlar. Amel defterleri sol tarafından verilenler, onlar da mutsuz olan insanlar. Onlar uğursuz bir gündedirler. Öbürleri de mutlu bir andadırlar. Üçüncü grup ise önden giden öncüler. Önden giden öncüler için Rabbim ulaikel mukarrabun. İşte onlar yakınlaştırılmış insanlardırlar. Şimdi mukarrabun kelimesini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Firavun Musa aleyhisselamı halkın huzurunda mağlup etmek için ilim adamlarının hepsini çağırır. Ve bütün halkın huzurunda ilim adamlarıyla Musa aleyhisselamı karşılaştırır. İlim adamları kendilerine güveniyorlar. Ve Firavun'a diyorlar ki, peki biz galip gelirsek bize ne var diyorlar. Firavun da diyor ki, siz mukarrabundan olacaksınız. Yani bundan sonra benim yakınımda yandaşım olacaksınız diyor. Yani kötü politikalar, kötü siyaset güdenler, yandaşlarına böyle dirsek çıkıveriyorlar ya bazen, yardım ellerini uzatıveriyorlar, anında torunlara da zengin oluveriyor ya, bu yeni değil. Firavun döneminden beri gelmektedir. Ama bu dünyada Allah'a yakın olmak isteyen Musa aleyhisselam ve ona iman edenler, İsa aleyhisselam ve ona iman edenler, Muhammed aleyhisselam ve ona iman edenler, ve bu konuda da öncülük yapanlar yalnız. Öncülük yapanlar, önde gidenler, işte onlar da Allah'ın mukarrabunu olurlar. Yani nimetlerin en üst makamı. Cenneti elde edenler var ama cennetin ötesinde Allah Celle Celaluhu'nun yakını olma. Burada yakını olma derken bir mekanla alakası olmayan yakınlık. Hani benim dünyanın öbür tarafında bir arkadaşım vardır, o benim yakınımdır. Ben onu severim, o beni severiz ama binlerce, on binlerce aramızda da kilometre farkı olmasına rağmen o yakınımızdır bizim. Yani dünyada iki insan arasında bile yakınlığı biz kilometrelerle ölçmüyoruz, sevgiyle ölçüyoruz. Allah Celle Celaluhu onlar yaklaştırılanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ashab-ı yeminden olalım bir. Yani amel defterleri sağ tarafından verilenlerden olalım. Ashab-ı şimal dediğimiz sol tarafından amel defterleri verilenlerden olmayalım. Ama amel defteri sağ tarafından verilen sıradan Müslümanlardan değil, Müslümanların önünde öncülük yapanlardan olalım. Hani bu kelimeyi bir de şöyle biliyoruz. Vessabiqûne s-sâbiqûnu. Vessabiqû ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhes semâvâtü vel ard. Allah'ın rahmeti ve cennetine doğru koşunuz, müsabaka yapınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yarış yapınız diyor Allah Celle Celaluhu. Müsabaka kelimesini biliyoruz, yarışmalar. Vessabiqun, müsabaka kelimesiyle aynı kökten. Önde giden, yarışta önde gidenler. Her türlü iyilikte önde olalım. Dur bakalım ne olacak? Başlasınlar, bir görelim. Bunlardan olmayalım. Bunlar ne bileyim ben, dilime gelenleri söyleyemiyorum. Mümin de hele bir gitsinler bakalım. Yolun yarısına kadar bir varsınlar bakalım. Tehlike yoksa biz de çıkarız bakalım. Vardılar, bir geri gelsinler bakalım. Ömrü böyle bitenler var. Böylelerinden olmamaya çalışalım. Ama bunlar da hiç değilse hani aksi istikamette cehenneme doğru koşanlar gibi değil ayrıca. Fî cennâtin naîm. Onlar naîm cennetlerindedirler. Sülletün minel evvelîn ve galilun minel âhirîn. Onların da çoğunluğu öncekilerdendir, azınlığı sonrakilerdendir, diyor. Bu konuda tabi tefsircilerimizin bir açıklamaları var. Ayet şöyle: o cennetliklerin çoğunluğu öncekilerden, azınlığı sonrakilerden, diyor. Yani o müsabakada öne giden öncüler öncekilerden daha çok. Yani iki türlü yorumlanmış. İslam'dan önce geçenlerden olan o öncüler daha çok. Niye? Çünkü peygamberlerin sayısı çok orada. Hazreti Adem'den Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar peygamberler ve o peygamberleri hemen iman eden, öncülük yapan, mesela İsa Aleyhisselam'ın havarileri, o insanlar öncülerdendir. Musa Aleyhisselam'a hemen iman eden, yanında yer alanlar. İbrahim Aleyhisselam'a iman edip yanında yer alanlar. Nuh Aleyhisselam'a iman edip yanında yer alanlarla sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en zor günlerinde iman eden, hemen yanında yer alan, eğer harbe gidiyorlarsa Peygamberime zarar gelmesin diye kendisini öne atan, tebliğe gidiliyorsa bir insanın gönlüne daha fazla çabucak imanı yerleştirelim diye koşarak giden insanlar, bunlar öncüler. Veya şöyle anlaşılmış: öncekilerden çoğunluk, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşayanlar ve hemen arkasından tabi'in ve tebeüt tabi'inden olanlar, evvelkiler. Ve bir de daha sonra kıyamete kadar gelecek olanlar diye de mana verilmiş. Öyle veya böyle, mükafat önden gidenlere. Cennet ve cennette Rabbime yakın olma önden gidenleredir. Ha, müminlere de cennet vardır, o ayrı. Onlar cennette alâ sürurun mevzûne. Mücevherlerin her çeşidiyle işlenmiş koltuklar üzerindedirler. Bunları dinlerken yalnız şuna dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu cenneti bize tarif ederken bizim bildiklerimizi önümüze getirerek tarif ediyor. Başka türlü tarif olmaz. İnsana tarif olmaz. Mesela siz bir adama deseniz ki ben işte Malezya'ya gittiğimde bir şey gördüm. Çok acayip bir şey gördüm. Anlattınız mı? Anlatamadınız. Adam sorar, ne gördüm? Ya acayip bir şey. Ve bunu böyle kesseniz hiçbir şey anlatamazsınız. Ha, yiyecek maddesiydi derseniz insan, o karşınızdakinin zihnini yiyecek maddelerine çekersiniz. Yiyecek maddelerinden de meyveye veya sebzeye çekersiniz. Sebzelerden de birine çekerseniz, o da bizim ülkede yoksa benzetirsiniz o sebzeyi. Salatalık gibiydi, domates gibiydi gibi. Bunun bildiği birini örnek vererek anlatırsınız. Yoksa anlatamazsınız. Allah Celle Celaluhu de cenneti bize tarif edecek. Bizim hayal gücümüzü o biliyor. Aklımızın gücünü o biliyor. Öyleyse bizim bildiklerimiz de bize tarif ediyor. Orada mücevherlerle işlenmiş tahtlar, koltuklar. Bu dünyada bile işte filan ülkeden getirilen koltuklar var. Zenginlerimiz getirtiyorlar. Koltuğun tanesi 10 milyardan 20 milyardan bir tanesi. Sıralayıver 6 tanesini. 100 milyardan alınıp satılanları var. Bir antikacı, bu işle uğraşan, çok zenginlerimizin de danışmanlığını yapan bir beyin evine gitmiştik. O göstermişti. Şu koltuk, o günün parasıyla, yani benim maaşımın 35 bin olduğu bir dönemde 5 milyon demişti o koltuk. Bir tane koltuk. Her taraf işlemeli tabii. Tarihi özelliği de var. Bu değil. Yani bu 10 milyarlık, 20 milyarlık, 30 milyarlık koltuklarda değil o. Çünkü o mücevherler bu dünyanın mücevheri de değil. Cennete uygun mücevherler olacaktır. Yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Onların etrafında onlara hizmet etmek üzere ölümsüzlüğe ulaşmış gençler hizmet edeceklerdir. Bi ekvabin ve ebariga ve ke'sin min ma'in. Testiler, ıbrıklar ve dolu dolu bardaklarla etraflarında dolaşacaklar. En güzel içecekler ama la yusaddi'ûne anha ve la yunzifûn. O içecekler baş ağrısı da yaptırmıyor, akıllarında almıyor. Yani sarhoş da etmiyor. Ve fakihetin mimma yetehayyerun. Beğendikleri meyveler ve lahmi tayrin mimma yeştehun. Arzu ettikleri kuş etleri de var. Ve hurun in ve güzel gözlü huriler. Ke emthalil lü'lü'il meknun. Gizli inciler gibi. Cezaen bimâ kânû yâmelûn. Bütün bunlar bu dünyadaki yaptıklarının karşılığı olarak verilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. İyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülüktür. Bu dünyada iyi yaşarsak karşıda iyiliği buluyoruz. Hani dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Neyi ekerseniz onu biçeceksiniz. Arpa eken arpa ekiyor, arpa eken buğday almıyor, buğday eken fasulye almıyor, fasulye eken de pıtrak almıyor. Pıtrak eken de buğday almıyor. Neyi ekerseniz onu biçeceksiniz. Rabbim cezaen bima kanu yamelun. O cennetin güzelliklerinin tamamı neyin karşılığıdır diyor. Bu dünyada yaptıklarınızın karşılığıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Cenneti yine tarif etmeye devam ediyor. La yesme'une fiha lağven ve la te'thima. O cennette boş söz yok, günah sözleri de yok, günah işlemek de yok. Ancak qilen, illa qilen, selamen, selam. Ancak selam sözü vardır. Ve selamı çağrıştıran konuşmalar, sohbetler vardır. İnsanı selamette kılan konuşmalar vardır. Ve ashabül yemini ma ashabül yemin. O amel defteri sağ tarafından verilmesi nedeniyle mutlu olan insanlar var ya, onlar nedir onlar? Nerededir onlar? Fî sidrin mahlûd. Dikensiz kirazlar vardır onlar için. Ve talhim menzud. Dizi dizi hurmalar vardır, hurma dalları vardır. Ve zillim memdud. Uzanmış gölgeler vardır. Ve meskûb. Şırıl şırıl akan sular vardır. Ve fâkihetin kethîrah. Çok meyveler vardır. La maktuatin ve la memnu'a. Kesintisi olmayan, yani yokluğun uğramadığı ve yasağın da olmadığı meyvelerden oluşan bir cennet. Ve furuşin merfu'a, yükseltilmiş döşekler vardır. İnna enşe'nâhunne inşa'a, biz onların eşlerini yeniden inşa edeceğiz cennette. Fece'alnâhunne ebkâra, hepsini bakireler yapacağız. Uruben etraba, yaşları aynı olacak. Aynı yaşıt sevgililer olacaklar. Yani eşler birbirine karşı. Şimdi eşler birbirine karşı yaşıt olacaklar. diyor Allah Celle Celaluhu. Kim için? Li ashabil yemin. Amel defteri sağ tarafından verilenler için diyor. Sülletüm minel evveline ve sülletüm minel ahirin. Şimdi yukarıda sülletüm minel evveline ve galilüm minel ahirin demişti. Kimler için? Her işte, hayırlı işte öncü olanlar için. Evvelkilerden birçok, birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerden diyordu burada. Yani ashab-ı yemin, yani amel defteri sağ tarafından verilenler diyor. Orada ise öncülerin genelde az insanlardan olacağını da işaret etmiş oluyor. Öncüler az olurlar. Çoğunluk arkadan gelir genelde. Hani kahramanlar yani Ulubatlı şeye çıkar, burca, kalenin burcuna çıkar, çıkar, bayrağı diker ondan sonra diğerleri oraya hücum ederler. Öncü olmak zordur. Zor olan şeyler de zaten az olur. Ama çoğunluğun yapabileceği işlerde insanlar da çok olurlar. Sonrakilerden de, öncekilerden de çok insan olacaktır. Amel defteri sağ tarafından verilenler diyor ve onlar için de cennetler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki amel defteri solundan verilenler ve ashab-ı şimali, ma ashab-ı şimali, nedir onlar? Yani amel defteri solundan verilenler nerededir? Fî semûmin ve hamîm. Zehirleyen cehennem dumanının içerisinde ve kaynayan kaynar suların içerisindedirler. Bir tarafta kaynar sular, öbür tarafta zehirleyen insanın derisindeki o deliklerden içeriye dahi zehirleyen dumanın girebileceği bir hal içerisindedirler. Ve zillin min yahmum, kara dumanların bastırdığı bir gölgenin içerisindedirler. Bir tarafta kaynar sular ki o da irinlerinden meydana geliyor, kendi yanmış tenlerinden meydana geliyor. Öbür tarafta cehennem alevinin kara dumanları zehirliyor. Bir tarafta da o kara duman onları gölgeliyor. La baridin ve la kerim. Hiç serinlik yok, hiç fayda da bir taraftan geldiği yok. İnnehum kânû gable zâlike mütrafîn. Suçları neden oraya girdiklerini Rabbim anlatıyor. Çünkü onlar daha önce mütrafiğinden idiler. Mütrafiğin Kur'an'da çokça tekrarlanan bir kelime. Zenginlik nedeniyle azmışlar, peygamberlere karşı baş kaldırmışlar bu insanlar. Mütrafiğin hastalığı diye bunu daha önce anlatmıştık. Mütrafiğin dünya nimetlerine doymak nedeniyle peygamberlerin tebliğine kulak tıkayan ve onları ezmeye, yok etmeye yönelen insanlar bunlar. Bana dünya nimetleri yeter, başka bir şey istemem ben demeleri sebebiyle cehennemde bu azapla azaplandırılacak. Ve kânü yusırrûne alel hensil azîm. Büyük günahlarda ısrar ediyorlardı. Büyük günahların başında inkar geliyor, şirk geliyor. Allah'ın İsa Allah'ın oğludur demek geliyor. Veya Rab yalnız Yahudilerin Rabbidir, diğer insanların Rabbidir demek geliyor. Ondan sonra anne babaya karşı gelmek, isyan etmek geliyor, yalan söylemek geliyor, haram yemek geliyor, iftira etmek geliyor, gıybet etmek geliyor, yetim malını yemek geliyor. Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsûn. Onlar dünyadayken şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz zaman ve toprak olduğumuz zaman ve kemik haline geldiğimiz zaman mı biz diriltileceğiz diyorlardı. Eve âbâ ünel evvelûn, bizden önceki geçen atalarımız da mı diriltilecek diyorlardı. Yani hala bir kısmının aklına bu yatmıyor günümüzde. Ya hocam 1000 sene önce, 5000 sene önce ölen adamların toprağından, Onu nereden bulacak? Toprağı bile kaybolmuş gitmiş. Su götürmüş gitmiş. Sel almış kabristanı götürmüş gitmiş. Denize çürümüş. Ve buhar olmuş yukarıya çıkmış. Oradan yağmur olmuş aşağı inmiş. Yani devir daimlerle yok olup gitmiş. Sen bunu diyorsun. O hayran olduğun batıdaki adam da diyor ki yeryüzünde hiçbir şey kaybolmaz. Rabbim diyor ki söyle onlara. Kul innel evveline vel ahirin. Öncekilerde, sonrakilerde. Yani şu anda bizden önceki Hazreti Adem'e kadar varan Hazreti Adem dahil. Bunlar ve bizden sonra gelecek olan, en son doğacak olan insan da dahil. Lemecmuune ila miqati yevmin malum. O malum günün vakti geldiğinde hepiniz orada toplanacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Sümme innekum eyyuhed dallunel mükezzibun. Daha sonra ey sapkınlar ve yalancılar, yalanlayanlar, Allah'ın kitabını yalanlayanlar. Leâkilûne min şecerin min zakkûm. Siz cehennemde aç gezmeyeceksiniz. Yiyeceksiniz ama zakkum ağacından yiyeceksiniz. Femâliûne minhel butûn. Karınlarınızı o zakkumla dolduracaksınız. Feşâribûne aleyhi minel hamîm. Kaynar sular içeceksiniz üzerine. Feşâribûne şurbel hîm. Susuzluk illetine tutulmuş hastaların su içişi gibi o kaynar suları içeceksiniz. Hâzâ nüzuluhum yevmeddîn. Ceza gününde sizin ziyafetinizde işte bunlar. Zakkum yiyeceksiniz, kaynar su içeceksiniz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Nahnu halaknâkum felevlâ tusaddikûn. Yahu sizi yaratan biziz, niye tasdik etmiyorsunuz? Tasdik etmeniz gerekmez miydi? Doğrulamanız gerekmez miydi? Muhterem seyirciler. Bu ayeti kerimeleri kafirlerin yanışını seyreder gibi okuyup da zevk alanlardan değil. Cehennemle ilgili her ayetleri okuyuşumda kendim için korktuğum gibi diğer insanlar için, başta yakınlarım, çocuklarım, annem, babam ya akrabalarım ama bütün insanlık ailem. Onun için tefsirimizin başında diyoruz. Bütün insanlarla kardeşiz çünkü Hazreti Adem'den geldik. İnsan kardeşinin yanmasını istemez. Kendimin de yanmasını istemem. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor Allah Celle Celaluhu. Başta kendimiz, sonra ailemiz, sonra bütün insanlık ailesini korumak. Rabbim onun için indirmiş zaten. Yani böyle yapacağım bakın filan o anlamda değil. Yapmayın bu dünyada. Felevlâ tusaddikûn. Ya tasdik etmeniz gerekmez mi? Allah'ı, kitabını, Resulünü tasdik etmeniz gerekmez mi? Eferâeytüm mâ tümnûn. Peki sizin çocuk yapmanız için atmış olduğunuz meniyi görmüyor musunuz? Entüm tahlukûnehu em nahnul hâlikûn. Onu siz mi yaratıyorsunuz? Ben mi yaratıyorum? Yahut biz mi yaratıyoruz? Yani çiçeği biz yaratmıyoruz, insanı biz yaratmıyoruz, dağı biz yaratmıyoruz, taşı biz yaratmıyoruz, kuşu biz yaratmıyoruz. Her şeyi o Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Öyleyse bizim de görevimiz onu tasdik etmektir. Tasdik edenler cennete, yalanlayanlar cehennemedir. Onun için dikkatli olalım. İman eden, tasdik eden, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahitlik yaparım ki Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten yoktur. Yine ben şahitlik yaparım ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür diyenlerden olalım. Çok şükür öyleyiz. Öyleyse onun getirdiği kitaba göre, onun yaptığı şekilde hareket edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.